आज मैं आप लोगों को मेलविन और गिल्डा बजट से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से अनुवाद किया गया पुस्तक महासागर में लहरें कैसे बनती हैं सुनाऊंगी। पहला भाग, इसमें तीन अध्याय हैं। महासागरों का पानी, महासागर में जीवन, तट के किनारे किनारे। पहला अध्याय, महासागरों का पानी। महासागर में लहरें कैसे बनती हैं? लहरें समुद्र के पानी में तेज हवाओं के बहने के कारण बनती हैं। हवा जितनी अधिक तेज चलती है उतनी ही बड़ी लहरें बनती हैं। वैसे पानी की सतह के नीचे फटे ज्वालामुखियों और भूकंपों से भी लहरें बन सकती हैं, परंतु अधिकतर लहरें हवा से ही पैदा होती हैं। क्या महासागरों का पानी आगे की ओर बढ़ता है? हमें देखने में ऐसा लगता है, परंतु असल में ऐसा नहीं होता है। हर एक लहर पानी के छोटे छोटे कई टुकड़ों से मिलकर बनती है। लहर का हर एक भाग एक छोटा गोल चक्कर लगाकर अपने शुरुआत के बिंदु पर वापस आ जाता है। आप पानी की लहरों के ऊपर बैठी किसी बत्तख को देखें, बत्तख पानी के साथ ऊपर नीचे की ओर हिलेगी जुलेगी, परंतु पानी और बत्तख दोनों अपने की जगह पर बने रहेंगे। आप इसे खुद करके देख सकते हैं। दरवाजे के हैंडल से एक लंबी डोरी बांधें, फिर डोरी को खींचकर उसके दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाएं। आप डोरी में से लहरों को अवश्य गुजरते हुए पाएंगे, परंतु डोरी खुद बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। पानी की लहरें तट के पास आते आते टूट क्यों जाती है? क्योंकि लहरों का नीचे वाला हिस्सा समुद्र के छिछले फर्श से रगड़ने लगता है। इससे लहर के निचले भाग की रफ्तार कुछ धीमी हो जाती है, परंतु लहर का ऊपरी भाग लुढ़कने तक आगे बढ़ता रहता है। इससे लहर टूट जाती है। टूटती हुई लहर समुद्र की तलहटी से रेत और पत्थरों को तट पर फेंकती है। एक ताकतवर लहर 100 पाउंड भार के पत्थर तक को उठाकर फेंक सकती है। लहरों द्वारा फेंके गए पत्थरों और रेत से समुद्र तट पर खाइयां बनती हैं और चट्टानें टूटती हैं। किसी लहर की ऊंचाई को कैसे नापा जाता है? लहर के सबसे ऊंचे बिंदु क्रेस्ट से लहर के सबसे निचले बिंदु ट्रफ तक की दूरी ही लहर की ऊंचाई होती है। हवा समुद्र के पानी को ऊपर की ओर धकेलती है और इससे क्रस्ट बनते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण का बल लहर को नीचे खींचता है और उससे ट्रफ बनते हैं। दो क्रस्टों के बीच की खाई को ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट से ट्रफ के बीच की दूरी ही लहर की ऊंचाई होती है।